Allah için savaşta yenilgi yoktur asla. Kanlarımızla atarız imzamızı her asra. Allah için savaşta yenilgi yoktur asla. Kanlarımızla atarız imzamızı her asra. Ölmez mücahitler ölmez, kalpte iman sönmedikçe. Sönmez imanımız sönmez, mücahitler ölmedikçe. Cenneti satın aldık, kanlarımız pahası. Ak boya ile boyandık, yoktur alın karası. Cenneti satın aldık, kanlarımız pahası. Ak boya ile boyandık, yoktur alın karası. Ölmez mücahitler ölmez, kalpte iman sönmedikçe. Sönmez imanımız sönmez, mücahitler ölmedikçe. Gençler, çocuklar, büyükler, herkes o günü bekler. Kundaklardaki bebekler, dillerde Allahu Ekber. Gençler, çocuklar, büyükler, herkes o günü bekler. Kundaklardaki bebekler, dillerde Allahu Ekber. Ölmez mücahitler ölmez, kalpte iman sönmedikçe. Sönmez imanımız sönmez, mücahitler ölmedikçe.